Velkommen til De Sorte Spejdere på P3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. God eftermiddag og velkommen til De Sorte Spejdere, det musikalske talkshow, direkte her på P3. I dag med Anders Lund Madsen og en ny knæprotese. Prøv lige at sætte knæet på plads igen. Ah, pis, så vil den ikke igen. Sådan, så sidder jeg. Velkommen. Dagens udgave er De Sorte Spejdere, som man siger. Det er tirsdag. Det er det. Dagen efter mandag. Ja. Og i dag har vi et program, der er præget af... Ja, hvad pokker det egentlig præget af? Det er vel præget af, at... Det er præget af god stemning og sol og sommer og blæst. Ja. Jeg har tænkt over en ting. Det er, at når man står herude der i byen, skal man forestille sig noget, der engang var en stor åben mark. Og så var der nogen, der på et tidspunkt i Københavns Kommune og i staten, i regeringen, fandt ud af, ved I hvad, skal vi ikke lave et stort byggeri derude? Og så flytter vi en masse offentlige bygninger derud. Og så vil alle de private erhvervsdrivende, altså store medicinalvirksomheder, et kæmpe stadion, et stort Biotech. Hospital, og det vil blive Silicon Valley 2 herude på Amager. Ja, Ørestaden, hvor man ser hele regionen, også over det gamle land, på den anden side af Øresund, som én region. Ja. Det gjorde man så. Ja. Man valgte så bare at bygge DR, IT-universitetet, et kollegie, og så cirka 750 km fra, hvor vi er, det er stadigvæk Ørestaden, så byggede man et storcenter, der hedder Fields, og et medicinalfirma, der hedder Fering, byggede et hus. Fering er sgu da flyttet, er de? Så er der tomt, meget stort, så er der ledige erhvervslokaler, lad mig sige det på den måde. Og så byggede man noget andet byggeri. Det er der bare problemet, og jeg er jo ikke meteorolog, men så se mig som en Peter Tanef eller en Per Flynk, som jo ikke er uddannet meteorolog, men ved sindssygt meget om vejret. Så når der er så langt mellem bygningerne, som der er her, så er det nærmest nogle heksevinde, tornadoer. Heksevinde? Så når det blæser en almindelig blæst hjemme på ens bopæl, for eksempel. Ja. Eller inde i byen, eller ude på en mark. Så blæser får man vind fra øst, ja. Vind fra vest. Her får man det fra alle fire verdenshjørner. Ja, fordi bygninger er konstrueret af arkitekter med et enormt socialt handicap. Det er lidt ligesom når op ved Skagen der, når Kattegat og Skagerrak mødes, ikke? Nordsøen. Ja. Nej, det er et bæltrigt hav. Og Østersøen mødes der op ved Skagen, ikke? Ja. Og det Røde Hav. Det samme er det her, når vinde mødes, så sker der jo naturfænomener, som er fuldstændig uforklarlige. Derfor er der en grund til, at jeg prøver at forklare det. Jeg har set en skypumpe en gang i Himmerland. Jeg har set en skypumpe herude i Formenæs. Og sådan kunne vi blive ved. Og det er bare... Så når vejret er så godt, som det er i dag, her hvor vi er i hvert fald. Jeg ved, det regnede i store dele af landet. Det regner, as we speak, i Øst-Sjælland. Sydsjælland. Men når det kommer herind, vinden, ikke, så bliver det... Altså, det er et vejrfænomen, som slet ikke... findes nogle andre steder end her, og jeg synes, at man skulle tage herud. Det hedder Ørestadsvejr. Og komme ud og se Ørestadsvejret og opleve det. Ja. Man taler om, at man kan se alle fire årstider i løbet af 10 minutter. Ja, lige sådan. På ferien. Ja. Og vi giver altid en kop kaffe. Ja, eller te. Skal bare gå ind til venstre, når man kommer ind igennem hovedindgangen. Så går man ind til venstre, ind i der kommer man ind i butikken. Og så siger man... Så siger de, hvad skulle det være? Så siger de, jeg skal ikke have noget af det her. De sorte spejder har lovet en kop kaffe. Må vi få en? Ja, tak, siger så. Skal I bare gå igennem der og komme ned i den anden. Lige netop. Så sådan er det. I dag har vi valgt at gøre programmet til et åbent program. Prøv at høre. Vil du høre den igen? Det lyder som en, der er glad for Cirkusrevyen. Ja, jeg vil sige det på den måde. Det er en, der griner overhovedet ikke kunstigt. Det fede er Ditte Hansen her, som er skuespiller i Cirkusrevyen, i årets udgave af Cirkusrevyen, overhovedet ikke griner kunstigt. Ja, men hele det indslag. Ja. Fra det til Godmorgen Danmark er jo præget af enorm naturlighed. Også fordi det er en pokkesgod journalist, der har lavet. Det er hende der Mugabe. Mugabe, ikke, der har lavet det. Hedder hun ikke Stine Mugabe? Ja, det er lige meget. Det kommer vi tilbage til. Det er godt. Vi skal starte med et stykke musik igen. Ja, vi skal høre en, som min datter Bjørk har bedt om. Og hvad er det? Det er Michael Jackson. Det hører vi. Og når der er børn, der ønsker Michael Jackson, så er det alvor. Så er der problemer. Nej. Og velkommen til dagens udgave af De Sorte Spejdere. Ja. Michael Jackson. Er du med, Anders? Du kan stole på, at jeg er med. Anders, i går her i programmet, der var det jo sådan, vi fortalte om det, der hedder et... teknisk kiks. Der skete det i går, for 24 timer siden rent faktisk, er lidt før, lad os sige en 26 timer siden, at en af vores gode kollegaer, Saute, kom til at hælde noget vand i en mixerpult. Og det sker jo. Jeg har selv prøvet det samme. Det var bare kaffe. Ja. Og jeg kan sige, hvis man skal hælde væsker ned i noget elektronik, så er det en altid god idé at hælde væsker ned, som er med sukker i. Det præcis. Har elektronik herre godt af, ikke? Så gør det det, det går i bedre i forbindelse med hinanden. Fordi at vi i går blev så overrasket over, Felix sad hernede i det, vi kan kalde vores studie hernede. Fordi det, der så sker, det er, at Sara, hun hælder noget i pulten. Hun bliver så straffet? Ja, så går der halvanden time. Og så sidder Felix og sender det studie fra vores zone. Surferboy sender pladepræget. Ja, tak. Pludselig begynder det at ryge op af mixerpulten, mens han sidder derinde. Og rygning er forbudt i DR-byen. Ja, tak. Så sker der det, at hans studie simpelthen går kold. Han er i gang med at lave et telefoninterview. Han løber hernede under og starter så sin udsendelse op hernede igen, sammen med vores chef, P3-chef Carsten Vorsø. Som er chef for hele P3. Ja. I går havde vi ikke mulighed for at spille de klip, altså hvordan det lød i radioen. Og man kan sige, at vi tager hul på den der årskavalkade nu, som plejer at komme slutningen af året, sjovt nok, nytårsdag, så er der radiobøffer for historien, der er gået. Vi vil godt tage hul på dem allerede nu, ved at gengive det, der skete i gårsdagens her på P3, også for folk, der ikke hørte det. Det er, hvis man er ansat i en stor virksomhed. Og det kan være IBM, det kan være Tivoli, det kan være Novo. Så, eller SAS, Scandinavian Airlines System. Den er ikke helt så stor længere. Nej, det kan jeg forstå. Der er noget årsregnskab, der er kommet nu, ikke? Ja. Så er det her, hvordan... Så kan de måske lade være så skide og næsvise, når man tjekker ind. Ja, det er faktisk rigtigt, ja. Her coaching, altså et godt eksempel i undervejs i, hvordan man coacher, og hvordan diskuterer man, der er tekniske problemer. Hvad men det er jo også et billede på en medarbejder i krise, og hvad gør man ved ham for ikke at skræmme? Lige netop. Chefen siger, kan vi høre om lidt, fortæl, hvad du fik i julegave. Men vi hører lige det første klip. Det her, det gør han ikke, for jeg netop ved. Nå. Det er godt, okay. Kig mig ind i øjnene. Lad være at kigge på det onde. Okay, ja. Carsten snakker med det. Jeg kan ikke høre ham. Det er lige meget. Vi kører. Han sagde, at man ikke kunne høre det. Ja. Og hvordan synes du, vi skal bede dem om at gøre det? Altså, skal de bare skrive? Prøv lige at stoppe. Hvordan? Vi kommer ind i interviewet her. Felix sidder og interviewer. Her ånder alt fred, ikke? Ja. Altså, så meget fred, ja. når Felix er involveret. Ja. Og så hører vi. Okay, er du klar? Ja. Og hvordan synes du, vi skal bede dem om at gøre det? Altså, skal de bare skrive, hvordan de synes, de vil gøre det? Eller skal der klippe klistres her? Prøv lige at stoppe. Jamen altså. Det er ikke et interview. Vi går ikke ind i en kontekst, der hvad interviewet handler om. Nej, det er det virker lidt forstyrret. Det er der en grund til. Også fordi klippet varer 7 minutter. Okay, så det synes jeg er lidt op til. Det synes jeg er lidt op til lytterne selv at afgøre, om de kan beskrive det så malerisk, at vi kan forstå det, eller om der også skal en lille stregtegning til, eller der skal klippes ud. Lyd her i studiet. Vi stopper Felix her, fordi det der sker på nuværende tidspunkt, det er, at der kommer hvid røg op af en mixerpuls. Hvid røg. Og det er som regel et tegn på, at en ny pave er udnævnt. Det er det bare ikke her. Nej. Hvad hedder det? Felix sidder alene i studiet. Alle knapper er slukket. Han ved ikke nu, at han er i radioen, at det stadigvæk virker. Han kan bare ingenting høre. Han ved heller ikke, at det er blevet optaget for eftertiden. Nej. Så jeg vil flux sætte en plade på, og så vender vi tilbage lige om lidt. Hold da op. Neon, neon, hvis du altså kan høre mig derude. Og I lost you. Det, der så også sker, det der man gør, i stedet for at sige Mayday i Danmarks Radio, det er, at man siger neon, neon. Og så ved cheferne, der sidder og lytter med, at så skal de løbe stærkt ned. Prøv at høre. Neon, neon, hvis du altså kan høre. Er det ikke, siger han ikke neon? Så har de ændret kodeordet. Så vidt jeg kan høre, så siger han neon, neon. Neon, neon, hvis du altså kan høre mig derude. Neon, neon. Ja, det kan også være nieren. Det var det gamle kodeord. Eller ham der. De har lige ændret det. Og I lost you. Okay, så kører Felix og musik, ikke? Okay, prøv, altså. Så kommer vi så tilbage. TV2 for dig. I studiet her, hvor vi sidder nu. Han løber fra første sal hernede. Det er første gang i sit liv, han løber. Det kan man sige. Kommer han hernede under? Ja. Og så lyder det sådan som her. Den opmærksomme lige lytter Felix, nok, vil have det mærket. Så, Felix skal bare lige slappe af med at snakke, mens vi snakker. Ja. Stør ham lige forfra. Havde vi lige et lille studienedbrud, der var simpelthen gået mus i mixerpult. Nu er jeg flyttet til et andet studie, og planen er der helt sikkert, at vi vil genoptage interviewet med pindhunden fra Skanderborg Festival, sådan så du kan finde ud af, hvordan du kommer med til årets festival ganske gratis. Det gør vi lige om lidt. Jeg prøver lige at ringe op en gang mere, og i mellemtiden så lytter du til Eminem Without Me. Om lidt. Neon, neon. Prøv at høre. Ja, nemlig. Så. Så prøver vi lige en gang til. Man tror, man sidder nede i studiet. Det hele virker igen. Man sidder i et studie, hvor det ikke brænder. Men det gør det ikke. Lad os se, om der skulle være hul igennem her. Det brænder. Det brænder. Nej. Lorten har ramt ventilatoren, som man siger. Tekniske vanskeligheder, og hvis man var her i studiet nu, så ville man kunne se mig lidt panisk råbe på hjælp. Jeg håber, der kommer en tekniker. Det er altså Surferboys version af panik. Det er, hans stemme går en mikro decibel op. Det er måske universets mest rolige menneske, men det er derfor, jeg holder meget af Felix. Også jeg. Han er iskold. Vi andre, jamen, han er ikke iskold, han er bare helt... Han er ikke i stand til at være så nærværende. Han er apatisk. Så han ved det. Han er en krisesituation. Han siger, jeg ser en film, hvor der er en mand, jo et flot fyr, der er i krise. Jeg har ikke selv noget med det at gøre, men det er en ganske interessant film. Jeg tror, jeg vil sige noget med neon. Lige om et øjeblik, fordi hul igennem, det er der i hvert fald ikke på musikcomputeren her, og så må vi jo lige låne lidt, så nu prøver vi lige med noget andet her. Kontrol alt delete, æble, pære, banan på Mac. Nu er der hjælp at hente, kan jeg se, fordi musik er der i hvert fald ikke i højtalerne. Bum. Altså, øjeblik, kære lytter. Vi arbejder på højtryk. Ja, øjeblik, faktisk. Vi har jo masser af tid. Vi sender til klokken 4. Det, som vi ville have gjort her, jeg havde smadret hele lortet. Jeg havde smadret, bare løbet. Jeg tror, jeg smadrede telefonsystemet til at starte med, selvom det er det, der ikke virker. Givet skyld til nogle teknikere. Sagt, det er nogle teknikere, der får alt for store laks til jul af et schweizisk firma, så videre. Det er en gammel historie, det ved man godt. Ja, men ikke Kevin. Surfer Kevin. Han hænger fuldstændig og venter på den store bølge, så et eller andet tidspunkt kommer og redder ham. Og få musik i dine højtaler. Vi er enige om, at vores chef på et tidspunkt er med i klippet her, ikke? Nej, han er slet ikke med. Han har valgt at blive klippet ud, for jeg ved. Nå, okay. Ja, Felix er i gang. I mellemtiden er dramaet ved at tilspidse sig. Det var her, hvis man i en anden slags udsendelse ville måske være gået på med en reklame, hvis man var en anden radiostation. Men det er vi jo ikke, og reklamefri er vi jo forhåbentlig et langt stykke af vejen endnu. Så have tålmodighed med os. Hvis vi kunne, ville vi også sætte pausefisk på eller noget i den retning. Vi arbejder i hvert fald på højtryk på at få lyden igennem i dine højtalere. Højtryk og højtryk, det er måske lige skræmt. Der hvor det er højtryk, Anders, ikke, kan man sige, det er der, hvor du kan høre Felix's klik på musen. Prøv at høre. Prøv at høre. Prøv at være helt stille, så prøv at høre. Gennem i dine højtalere. Så reload. Den mus. Den lille skide mus. Båndet kører, vil jeg sige. Det er, pausen er der nu. Ja, det er... Man kan høre musen. Nej, nu er musen også givet op. Jeg siger ikke, der ikke sker noget. Et øjeblik ind i Felix, hvis vi skulle kigge ind i Felix nu, så ville man se. Ja, der er fortsat musikalske problemer her på P3. Breaking news. Det vil sige, at jeg har jo æteren fuldstændig til min rådighed, mens der rammer en masse små travle mus rundt omkring mig og prøver at stikke ledninger ind i huller. Og der er kun én mus, Felix, og den er pisket død af dine fingre. Jeg kunne jo snakke lidt om Skanderborg Festivalen. Det vi var i gang med, før at mixerpulten den gik på for tidlig sommerferie. Det, okay, vi efterlader det lange klip her, og så tager vi de sidste 45 sekunders klip, vi har liggende. Eminem hvor der kom musik, og jeg kunne jo passende sige velkommen til Radio Rita. Ja, der var lidt forskellige tekniske komplikationer, men nu er det lykkedes mig først at rende fra et studie til et andet. Og, yes, som så det er en gammel historie nu. Felix, jeg vil sige, det man kan lære af det her, det er... Man kan ikke rigtig lære noget. Ikke andet, det er godt klaret, Felix. Det vil jeg sige. Det var det, der var årsagen. Altså, han gjorde ikke rigtig noget, kan man sige. Nej, men han gjorde det på en stilig måde. Og det er det, jeg mener. Det er mange andre, mindre mennesker end Felix, var gået i panik. Ja, det er og begyndte at sprøjte om sig med musik og dårlige vittigheder. Ikke vores ven, Felix. Han er iskold. Iskold, tror jeg. Som sagt, ikke han er. Jeg tror simpelthen bare, han er lidt... Altså, ligesom hvis man forestiller sig en top-tunet cykel. Ja. Kæden er lige sprunget af. Men den er der. Den er revhaler. Højt styr, chopper styr. Det kan du tro. Den er pudset, den er poleret. Så spiller vi lige et stykke musik. Ja, og, så om og et håber øjeblik, på, at pulten virker, som man siger. Om et øjeblik, så prøver vi selv at kaste en cola i pulten. Har du den næsten? Ja, jeg har den næsten over. Det skal være nummer 1 for min CD, fordi det er jo en Sainsco Machine over, der hedder Pretty Rich. Men hvad hørte vi her, Anders Lund Madsen? Meget vigtigere. Cosmic Rough Riders. På vores hjemmeside dr.dk/spider kan du se, hvilken musik det er, vi spiller i. Jeg vil gerne anbefale den plade. Den er godt nok 8 år gammel, men den er fandme god. Cosmic Rough Riders. Her er De Sorte Spiders programoversigt for i dag. 29. april. Prinsesse Benedictes fødselsdag. Mange har siddet og tænkt, hvorfor hylden er der flag på de busser? Ja. Det er fordi, at den nummer 71 i arvefølgen fylder 43. Hun bor jo i... nu må du rette mig, hvis jeg ikke har ret. Hun bor i Jylland. Ja. Eller allersydest i Jylland. Det tror jeg også, hun gør. Tæt knyttet til tysk, til Schleswig-Holstein. Ja, hun fik en tysker, som man siger. Og, og en god, der er mange gode tysker. Det, nu er det ikke sådan tysker. Pølser. Nej, det er andet og mere end pølser. Godt. Og kål. Okay. Vand under broen, yes, ikke? Godt. I dag har vi en... vi har jo stadig Operation Rene Hænder. Nej. Det står på vores program også, ikke? Det er da en fejl. Man kan sige, at det er, hvor Operation Rene Hænder... Jeg har læst personligt i Jyske Vestkysten, at den Rene Hænder ikke længere eksisterer. Ja, og også i Kristeligt Dagblad også. Vi er i det hele taget en rimelig god, massiv mediedækning i de kristne medier. Ja. Ikke i Jyske Vestkysten er kristne, men... Godt, så de Rene Hænder er jo altså, om man så må sige, en saga blot. Varede 29 minutter i går. Ja, men det var dejlige 29 minutter. Så har vi fået en bog fra en lytter. Ja. Du har lovet at læse op. Hvad kan du sige, hvad titlen på bogen er? Potte. Det er en børnebog, kan jeg regne ud, ellers så er det virkelig noget sjovt. Det er en børnebog, som en lytter har sendt os. Det hedder Potte. Vil du ikke være sød også lige at holde et lille fuglekasse op foran webcamet, fordi jeg synes der stadig, det er enormt sødt af. Det var jo en lytter, der har sendt en fuglekasse til fugle med en meget lille rev. Mm. Nej, vi må godt sige rev nu jo. Ja, ja. På vores hjemmeside, der er det gode trods og spejder, er der et webcam, der holder jeg nu kassen op, som man siger. Og det er en dejlig fuglekasse, vi har fået af en brændbær i går, som sendte. Jeg vil gerne sige tusind tak. Og det må være en kulibrikasse. Ja, det må det da være. Eller også er det de der tjekkiske rottehunde. De er jo så små, så de kan sætte det. De kan da presse sig i hvert fald. De er bare, så søde. Bare trykker længe nok. De er så søde. De skal sidde i en tekop. Ja, de er så pæne med pelsen, der slet ikke falder af. Ja. Felix-problemer har vi bekymret har vi os haft? Om. Så har Gårdbo på P1 et fantastisk program. Gårdbo på P1. Jeg kun anbefaler. Ja. Altid belevent, altid veloplagt og hyggelige mennesker. I går... Var det i går? Ja, det tror jeg. Der var Volle inde. Volle Kirk. Og det skal vi bare overlade til Volle. Fordi Volle har oplevet utrolig mange ting. Han har blandt andet mistet sit ene øje i Afrika. Under et overfald. I Afrika under et overfald, ikke? Så har Peter Aalbæk været i Morgen-TV, og allerede der er det en god historie. Ja, også fordi at det sker jo sjældent, at Peter Aalbæk overhovedet er i medierne. Ej, det er fandme længe siden sidst, du. Jeg ved godt. Der har været stille. Det bliver sjov diskussion, for du er tosset med og du hader dem. Nej, jeg hader dem overhovedet ikke. Nej, men der skal ikke meget til, at de skal hives igennem. Jeg er bare vild med, når Peter Aalbæk udtaler sig om alle mulige ting, som er godt. Jeg glæder mig meget til det en sag, for jeg tror godt, vi kan ende med at komme op og diskutere. Ja, det glæder mig meget til. Og det er jo altid sundt med en diskussion. Men så tænker jeg, hvad er der så ellers i programmet? Så vender det om, og så er der ikke rigtig mere. Så er der fire Toffefi-reklamer fra udlandet. Vi skal til Tyskland, vi skal til Frankrig, og vi skal til Polen. Og så skal vi også have vores egen lille danske genudsendelse af... Ja, for I er måde mere sammen. Og så skal vi selvfølgelig spille tillidsbingo. Og så ringede vi ikke til Kasper i dag, eller i går, og det gør vi i dag. Ja, vi gør, det kan jeg så godt sige. Der er ting, vi skal høre. Og jeg tror, jeg ved ikke, om han har fri i dag, men jeg synes, vi skulle prøve at ringe til ham allerede her om lidt. Eller vi gør det under pladen, der kommer en uge, ikke? Mm-hmm. Og så finder vi ud af det. Nu skal vi høre noget musik. Det skal vi nemlig. Og det, vi skal høre... Wensensko Machine. Og som er dansk orkester. Ja. Som er fantastisk. Og efter det vil vi gerne spille De Sorte Spejders Ugens Uundgåelige, som er et Trantemøller remix. Så skal vi da op og hente den. Jeg lover lige op og hente Trantemøller remix. Modtaget. Ja, tak. Det var jo et dejligt nummer, som jeg ikke er i stand til helt at sige, hvad er, fordi at det er jo Anders Breinholt, som jeg er kommet med nummeret. Han er så i mellemtiden, fordi han kom til at sige, at han skulle da lige spille ugens De Sorte Spejders Uundgåelige Trantemøller remix af et nummer, som vi fik i går, og hvorefter at Anders kom i tanke om det, han skulle glemt ovenpå, hvor altså at vi sender ikke fra, og vi sender jo nedefra, hvilket betyder, at han simpelthen har forladt, og det er jo fair nok, så sidder man jo bare her, og jeg er den eneste problem, at jeg ikke har rådigheden over de knapper, som gør, at jeg kan sige, hot, nå, eller hælde noget kaffe i dem. Jeg har heller ikke noget kaffe. Imens kom Anders, hej Anders. Sikke et renneri. Og det er kun tirsdag. Ja. Hvorfor er min telefon så slukket? Det er fordi... Så, du er ikke... Så, ja, okay. Kan der ikke både gå og komme. Nej. Hej, hvordan er der ude i virkeligheden? Jeg har hentet en bog, som vi har fået tilsendt af Tony. Tony vil vi gerne takke. Ja, og jeg vil sige, det hele startede jo med... Vi læste op af en bog, der hed Lotte skal have en lillebror, tror jeg. Lotte skal have en lillebror. Og det var en bog, der var meget grafisk i sin tilgang til kønsakten. Lad mig sige det på den her måde. Den her bog, vi skal læse op fra nu, efter det næste stykke musik, vil jeg sige. Ja. Der kan du snakke om noget, der ikke bare er grafisk, Anders. Det er meget grafisk. Det er stadig en børnebog, ikke også? Det er netop en børnebog, og når jeg læser op for den om lidt... Altså? Ja, jeg vil godt lige læse foråret op. Det er en bog fra 1985, skrevet af Yvonne Levy, og hedder Potte Potte. Potte Potte. Tony, den søde mand, som har sendt os bogen. Var den fra 74? Jamen, han har skrevet her 84. Efterfølgeren til tidligere børnebogs hjørne, skriver han. Da jeg havde læst denne for min datter en gang, tog jeg den hurtigt fra hende. Oh. Magen til lort, skriver han så. Og det er lidt i overført betydning, fordi jeg læser op. Potte Lotte. Potte Potte. Lotte drikker en masse mælk og saft hver dag, og hun spiser mad og is og bolcher og kage. Okay. Hun propper det hele i munden. Hvor bliver det så af? Maden forsvinder bare. Væk er den. Ja, men der er ikke noget, der bliver væk nogensinde. Jeg kan sige, at... Potte giver vel også en lille smule fingerpeg, hvad der handler om, ikke? Jo, jeg tror, det er noget at gøre med, at far Per, som han hedder her i denne her bog, i den danske oversættelse, fortæller Lotte, hvad der sker med maden, når den ryger igennem hende, og når den kommer ud igen af Lotte. Fordi det gør den jo. Ja. Men det er jo altså noget, vi kan glæde os til. Det er man nok. Har du sandt fået et stykke musik? Det kan du blive spids på. Det er også dansk. Det er Slaraffenland. Oh, det lyder da godt. Med Polaroids. Det glæder mig meget til. Kan du godt så gøre. Så Tranemøller-nummeret er på vej, for det tog også med ned. Det er godt, den dreng. God. Nu må du ikke løbe mere i dag. Tak, skat. Hvad siger du, de hedder dem her, Anders? Slaraffenland. Det er jo... Jeg ved ikke, hvad det er. Nej. Det lyder sådan lidt... Det er det, jeg henvendelser. Det kan man ikke rigtig forklare. Nej, men det er også der, det nye brydes jo. Men det var noget, der hed Polaroids. Ja. Vi skal nu til en oplæsning, der måske nok vil gå over i mediehistorien. Ja, det er jo det der børnebogshjørnet, og jeg vil sige, at inden at vi går i gang, og det, jeg skal ikke sidde og undskylde det, eller... Jeg vil godt advare mod, at det kan virke umiddelbart... Måske lidt vulgært, men det er ikke os, der har skrevet disse ord, jeg nu vil læse op. Det har Yvonne Levy. Det er en bog fra 1985, som sagt. Det er en børnebog, og vi læser jo formålet med at læse de her bøger op, kan man sige. Det er jo også for at sige til de unge forældre derude, det er altså også det, der står på hylderne. Nemlig, og samtidig også, er der sket noget siden man lavede de her bøger og frem til i dag? Ikke rigtigt. Ikke rigtigt, nej. Men det er altså, der er også kommunisme i bøger derude, så man kan godt være lidt på vagt. Potte, potte. Ja. Af Yvonne Levy. Skal man sætte sig til rette, Anders? Ja, læn sig lidt tilbage. Sidder man i en bil, skal man måske også lige holde lidt til siden. Har vi ikke noget romantisk musik? Det kan vi da en god idé. Noget romantisk musik. Skal jeg læse op, så du finder musik? Jeg har jo læst bogen nu, kan man sige. Så, det er rigtigt. Så, eller jeg har læst noget af den, ikke? Kan du følge mig? Jo, men jeg kan sagtens følge det. Det var kun fordi, at så du ikke også kunne bøvle med at finde musik. Og det hele. Jamen, det er jo mere fordi, at det burde vi selvfølgelig også gjort, mens musikken spillede, men det sad jeg bare ned sådan. Jamen, så A Free Romance. Great Romantic, den lyder god. Contains. Vi er nu inde i det, der hedder et søgesystem, hvor man søger efter musik her. Ja. Vi har også en tekniker. Gider du prøve at finde det? Nej, Melankolsk Romantisk, det lyder godt. Ja, det tager vi. Det prøver vi lige at høre. Hvad er den her? Tilgiv os, hvis det er forkert. Sådan. Svær er det jo ikke. Det er Smetana. Moldau. Vi er klar. Vi kører. Okay, man har så for hylderne også fået hældt te på koppen nu og puttet sig ind mellem øreklapstolen. Man skal helst ikke spise chokolade, kan jeg til. It's only chocolate. Lotte har spist. Lotte er mæt. Der ligger et stykke agurk på tallerkenen. Lotte kan ikke spise mere. Pludselig skubber hun sit krus og sin tallerken væk. Hun sidder uroligt på sin høje stol. Hun kan mærke noget i numsen. Noget vådt, varmt og blødt. Hvad er det her for noget? Lotte løfter sit ene ben og sætter det ned igen. Jeg bliver helt trist med musik. Ja, vi kan godt droppe musik. Nej, den er god, men jeg bliver bare trist. Nu klister det ned af benet. Lotte begynder at græde. Ja. Det er ikke rart med den klistrede og våde numse, og hun ved godt, hvad der skal ske nu. Hun skal have blæen af, hun skal vaskes, og hun skal have rent blæ på. Åh, oh, okay. Hov, da, siger Per. Per. Og løfter hende op fra den høje stol. Jeg tror, er der et billede, kan man se det? Det er Pers far, eller det er Lottes far, Per, tror jeg, ikke? Ja, det håber jeg, for han tegner under armen. Ja. For den høje stol. Du er helt våd og hvor du lugter. Jeg tænkte det nok. Du sad så stille på stolen. Hmm. Og så bærer Per hende ud på badeværelset. Se. Per tager lorteblæen af hende. Stå nu stille, siger han. Ellers kommer det også ned på dine tær. Lotte står på stive, stive ben. Men det er slet ikke så slemt, og Lotte synes, at det er dejligt med en ren og tør numse, så er nu hun glad igen. Per sætter Lotte på potten. Prøv at se, siger han, om der kommer mere. Det gør der selvfølgelig ikke, for Lotte har jo lige lavet og tisset i blæen. Per sætter sig på gulvet foran Lotte. Han holder armene omkring hende og ser hende ind i øjnene. Per vil gerne lære Lotte alting. Se, siger Per. Alt den lort, der er i den blæ, kommer fra det, du har spist. Per tager Lottes hænder og viser, hvordan maden glider gennem halsen, ned i maven og rundt i tarmene. Det er sygt på. Lotte griner, for det kilder, men Per fortsætter, og sådan kommer maden ud i dig, Lotte. Og du bliver større og større, og en dag bliver du lige så stor som mig og ligger endnu større lorte. Skal vi se Pers lort? Lotte sparker med benene, men Per bliver ved. Hør nu, Lotte. Du kan ikke altid spise op, og så bliver der noget tilbage på din tallerken. Du kan heller ikke bruge alt det, du propper i munden, og det er det, der kommer ud af numsen. Nu ved du det, siger Per. Næsper. Ja, fascist Per. Prøv lige, Lotte lyder glad. Lytter glad til Per, for hun kan godt lide, at Per sidder og taler med hende. Hun er helt tosset med emnet. Ja, det står der ikke, det var det. Nej, du må ikke tilføje. Nej, undskyld. Nej, jeg skal nok lade være. Men han holder omkring hende. Men nu kan det nøje nok. Lotte rejser sig fra potten, og potten er tom. Prøv lige at stoppe et øjeblik. Sidder han og holder om hende, mens hun sidder på potten? Ja, ja. Det er sgu, jamen, jamen. Det er derude i periferien af normaliteten. Jeg vil næsten ikke læse det. Jo, fortsæt. Ja, okay. Vi skal, det er vores børn, det handler om. Ja. Nej, det kan jeg ikke. Jo, du kan nok. Men nu kan det være nok. Lotte rejser sig fra potten, og potten er tom. Per tasker hende lidt i enden og siger, nu kan du gå med numsen bar. Kom, nu går vi ind til Pia. Hvad fanden er Pia? Hvad fanden blev der far og mor? Altså, Pia flytter nogle bøger på bordet og tager Lotte op på skødet. Lotte læner sig tilbage, og Pia giver hende knus, gnider hende på ryggen, mens hun synger. Lotte, Lotte, pige, kan du ikke sige, når du skal på potte, kære søde Lotte? En gammel sang. Men Lotte griner bare, for hun kan da ikke sige andet end ja, nej, mam, dag og sådan noget. I hvert fald ikke højt. Men Pia bliver ved med at tale om den potte, og Lotte vil ikke høre mere. Så hun smækker Lotte ind på kajen og siger, kan du så lære at sige potte? Så glider hun ned fra skødet. Men Pia bliver ved. Smadrer ind. Nej. Hun fortæller Per, hun har set sådan en flot potte i en forretning, og den vil hun købe til Lotte. Og så fortsætter historien altså med 14-15 sider mere. Det er selvfølgelig en bog, hvor at, der skal læres, hvordan man sidder på potten. Og jeg bladrer så langt frem, at Lotte nu har fået sin nye potte. Okay. Det er morgen, solen skinner. Lotte spiser morgenmad og leger, hun kører maden gennem halsen, ned i maven, fut og rundt i tarmene. Ja. Men så mærker hun pludselig noget i numsen. Og så råber hun højt og tydeligt, potte, potte. Hvad siger du, råber Per? Hvor er du dygtig, Lotte? Og en vis fart får han sat Lotte på den nye potte, og plum plum og splish splish, plum plum, splish, siger det i potten. Lotte rejser sig op, vender sig om, og dernede i den lille tissø ligger to flotte brune lorte. Dem har Lotte lavet. Lotte kigger længere ned i potten, for øjet er der ikke. Hvor er det henne? Øjet? Det står der. Og så slutter den med, Lotte løfter armene over hovedet og danser nynnende ud af bæreværelset. Bæreværelset? Snip, snap, snude. Så er historien ude. Er det ikke en flot historie? Det er et rigtigt tidspunkt, Andreas Hald. Andreas Hald, du kommer ind lige nu. Ja. Shht, plum, plum. Læs lige den sidste side en gang til. Og jeg har lukket bogen. Jamen, det går bare lige. Det der med slush, slush, plop, plop, plut, plut, flop, flop. Plum, plum. splish, splish, shh, plum, plum, splish, splish, siger det i potten. Lotte rejser sig op, vender sig om, og dernede i den lille tissø ligger to flotte brune lorte. Det er dine børn, det handler om. Har du et kort stykke musik på din CD? Det kan du stå for, fordi vi skal jo ikke have den ugens uundgåelige brændt af. Vi gør det, at den her bog, det er altså en børnebog. Den kan købes for penge. Jeg har barn på halvandet år. Hun skal vel en gang ikke, med splush, splush, plum, plum snart. Ja, så har du bare rose hendes to fine brune lorten, når de kommer ud. Nede i den lille tissø. Det bliver ikke med den bog. Det kan jeg da i hvert fald sige. Nej, men du er nok også uden pige af Per. Ja, her. Ugens uundgåelige spiller vi efter nyhederne. Det er et remix, Trandemøller har lavet med Tom York på, blandt andet. Ikke? Det her, det er First Floor Power. Og det er bare lige et minut og halvanden sekund, så Andreas, eller et minut og halvanden minut. Eller. Ja. Det siger man ikke. Men du ved, hvad jeg mener. Jeg forstår. Tak. Det var det, vi kunne nå. Til gengæld vil jeg godt sige, efter sporten, som kommer om et øjeblik, der spiller vi et nummer, der hedder Mode Selector. Eller det er der en mand, der har lavet sammen med Tom York fra Radiohead. Og så har Anders Trandemøller remixet det. Og vi er de eneste i verden, der har The Radio Edit. Og den skal vi spille. Så skal vi også spille Coldplay's nye single. Og vi skal spille ugens top 10.000 år. Nej, det bliver godt, det gør. Plus der er aktuel underholdning og satire og journalistik. Ja, og nu er der seriøs journalistik ved Andreas Hald her på B3 Nyheder. Klokken er 15. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3 med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Ja, vi startede med, og her kan man skrive ned, eller gå ind på vores hjemmeside, dr.dk/spejder. Mm. Klik, hvor der står playlister. Ikke på P3's hjemmesides playlister, men ind under dr.dk/spejder, vores hjemmeside, klik, hvor der står playlister. Der kan man finde et projekt, der hedder Mode Selector. Featuring Tom York. Tom. Og nummeret hedder The White Flash. White Flash. Og det her var Radio Edits Trandemøller Remix. Rewind Bow Selector. Det er jo i øvrigt De Sorte Spejders ugens uundgåelige. Ja, det er det. Ikke kun i denne her uge, men også i næste uge. For det er sådan, at vi er de eneste sammen med Kjeld Tolstrup. Tak til Kapelkjeld, som jo har skaffet nummeret. Og tak til Trandemøller, som har givet Kjeld nummeret og sagt. Og tak til Tom. Spil det i spejderne. Spil det i spejderne. Tag det med i spil det i spejderne. Man kan ikke få det nogen andre steder. Nej. Spil det i spejderne. Det er jeg ligeglad i. Spiller det bare i spejderne. Se mig, ikke. Jeg rejser der hele verden rundt. Jeg kan ikke komme ind i programmet. Jo, det tror jeg faktisk godt, vi kan. For jeg er lige blevet ven med Trandemøller på Facebook. Og jeg kan regne med, jeg har sendt ham en drink, og jeg har poket ham. Og har spurgt, hvilken bil er du? Han er en Audi S8 med B-twin turbo cam. Seat Cordoba, det er det, han er. Og ud fra den lille interaktion, vi havde med hinanden, så har jeg tænkt mig at spørge Anders og Michael Simpson, om de ikke begge to kunne tænke sig at komme ind i vores program i næste uge og fortælle lidt liv for landevejen. De er jo det band, der har været på den længste udlandsturné. I verdenshistorien. Ja, i verdenshistorien. Ikke? Da jeg havde en MySpace, der var jeg venner med Jack Confetti. Ja, men nu har jeg ikke nogen. Nå. Ja, du har slettet alle dine virtuelle profiler. Ja, fordi jeg synes, der var meget cyberspace, der optog. Skor har du selvfølgelig ikke slettet, vel? Der har jeg 33 profiler. Ja, netop. Ja. Anders, vi skal høre en slag. Først vil jeg sige, kære lytter, velkommen til anden time, selvfølgelig. Det er De Sorte Spejdere. Vi sender direkte på FM-båndet. Forskellige frekvenser. Vi har en del af dem. Det er DR, det er P3. Vi sender fra DR-byen ude på Amager. Ja. Og det samme gør P1. Ja. En af, jeg vil sige, der er P3, som jeg personligt synes er den bedste radiokanal i Danmark. Man kan være enig, man kan være uenig. Man kan også bare være ligeglad. P1 er den næstbedste radiostation, der findes i Danmark. Ja. Ikke mindst, fordi den spiller ikke musik. Og man har brug for nogle gange ikke at høre musik, så er det P1, man skal høre. Ikke? Og man kan holde en pistol hen for panden af dem. De spiller ikke musik. Nej, de er, undskyld, jeg siger det, ligeglade. Ikke? P1, hallo. Det de har Jens Gårdbo, den gode gamle vært på TV2-nyhederne i gamle dage. Senere nyhedschef TV2, ja, og så senere direktør på Jyske Vestkysten, chefredaktør. Nej, det var en medicinalfirma oppe i Lundbæk. Det var Lundbæk. Det var Lundbæk ude i Valby, du. Ja. I Valby, ja. Og han var det, der hed viceadministrerende mediedirektør. Det er korrekt. Gårdbo, han har et snakkeprogram på B1, som vi satte sig på, når vi engang stoppede De Sorte Spejdere. Det skete sent. at vi skal overtage hans sendetid på VHS. Hvad skal Jens så lave? Jamen, det finder vi ud af. Det er bare, når Jens gider mere. Når Jens gider mere. Så modtager. Kan de bare ringe. Så ja, gider ja, vi sikkert ja, ja, godt. Så laver vi både det her og P1, ikke? Det ja. Eller, yes, så vil det betyde, at vi skulle arbejde 3 timer om dagen. Og det går det. Simpelthen. Det er det, jeg tænker. Jeg begynder at regne lige pludselig. Tænker, hey, hallo. Det er dobling af arbejdstiden. Det bliver for meget. At snakke om. Ja. Men altså, heldigvis gør Jens det så ualmindeligt godt. Gårdbo, i går havde han besøg af en gæst. Han har forskellige gæster, det kan være kendte som ukendte gæster. Det kan være folk, der har mødt i bussen. Og Gårdbo har fundet en historie, som er så god, at vi her hos spejderne meget gerne selv ville have fortalt den, hvis vi bare havde mødt Volle Kirk først. Mm. Jens havde tidligere i programmet, og det er et gammelt program, vi skal høre indslag fra. Nå. Der havde Jens besøg af Volle Kirk, og han er en mand, kan man sige, af den gamle skole. Ja. Volle har rejst meget i Afrika, og han er blandt andet blevet overfaldet i Afrika, hvilket betyder, at han har mistet sit ene øje. Det i sig selv er jo ikke særlig underholdende. Det, der er ved den her mand, og det, vi kan lære af ham, det er at være så overbærende, som Volle Kirk er. Bemærk, hvor overbærende Volle Kirk er. De ting, han har oplevet under sine ture i Afrika gennem årene, vil jeg sige, hvis man kommer hjem, og det kunne have været i Portugal, det kunne have været i gaden i år i Aalborg, det kunne have været heroppe igennem Aarhus, det kunne have været hvor som helst. Det er et stort menneske, vi skal høre nu. Man kan vel tale om Volle Kirk-effekt? Det kan man sige. Det varer 2 minutter og 23 sekunder. Og hvis vi alle sammen bare bliver smittet en lille smule af Volle Kirk-effekten, så bliver det hele et meget... Så bliver verden en lille smule lysere. Det gør den. Og Anders, mens du hører Volle Kirk, så læs lige den sms, vi fik 15-14. Så bliver du også helt mærkelig. Nå, det glæder jeg mig til. Du sidder her med den klap for øjet, som jeg i starten af snakken her lige fortalte lytterne, at du rent faktisk har. Ja. Du har din piratklap for det venstre øje. Ja. Og det er fordi, du mister øjet under et af overfaldene, har I forstået. Ja, hvad skete der der? Jeg sad på mit kontor, og pludselig står der 6 afrikanere, unge afrikanere, og har taget kvæletag, og føregreb og taget om nosserne på mig. Og så er det jo ikke så meget, man kan gøre, når man har haft sin første ballonudvidelse, og er 65. Nej. 62. Så... De vil have penge, ja. Før, og de vil slå mig ihjel, så siger jeg, jamen, I kan ikke både slå mig ihjel og få penge. I må jo vælge, hvad I vil. Jamen, de vil have penge, så siger jeg, jamen, de ligger inde på kontoret, lad os køre derind. Jamen, jeg er jo fuld af løgn. Og det ender så med, at de slår mig... jeg endte op med 37 knivstikker og 1 i øjet. Ja. Og jeg kan sige, det var da egentlig meget sjovt at deltage i. Altså, man føler jo ingen smerte. Kan man ikke det? Nej, ikke en skid. Og jeg har aldrig været bange for noget. Jamen, altså, jeg på sin vis betragtede jeg det her. Se, hvordan bærer de sig? Jeg var imponeret over lederen. Der kommer i skuffen med vores værdipapir og kun tager det, han har brug for. Men hvordan kan du sige, at det gør ondt at få stukket øjet ud? Jamen, det gør det ikke. Det gør det ikke. Nej. Altså, det, jamen, jeg begyndte jo med at få en jernstang i hovedet. Og så var jeg jo bedøvet. Og de gik så lydløse, at da de havde slås med mig i 5 minutter, så kommer Birte ind, hun har set fjernsyn og siger, om de kom ind i sand på kaffe. Og så springer de løs på hende. Og der vil jeg da sige til deres... Stop. Prøv at høre. Han får... Altså, på gaden, et hårdt greb om kuglerne. Nej, på sit kontor. Nej, nede på gaden først, hårdt greb om kuglerne. 7 afrikanere, unge afrikanere, siger, vi skal have dine penge, jeg har ikke nogen, vi slår dig ihjel. Jamen, kom med op på kontoret. Fint, og kom med op på kontoret, roder i hans skuffe med værdipapirer, tager kun pengene, ikke? Mm. Så får han et slag i hovedet med en jernstang og 37 knivstik. Så kommer fruen ind. Hun har sgu lige siddet og set lidt fjernsyn. Volle, jeg elsker Volle, men vi kører videre. Lad os høre de sidste 48 sekunder. Og de gik så lydløse, at da de havde slås med mig i 5 minutter, så kommer Birte ind, hun har set fjernsyn og siger, om ikke vi skal have en tog kaffe. Og så springer de løs på hende. Og der vil jeg da sige til deres ros. Ja, Birte var jo over 60, men det er jo ingen hindring i en voldtægt. Og de er 6 mand der, og de binder hende jo. Ja. Og lægger hende ind i soveværelse, men de rører hende ikke seksuelt. Ikke. Nej. Og de var endda så søde. Da så de skal gå, så siger Birte, om ikke godt de vil løse snoren, for hun fik ingen blod ud i den ene hånd. Ja. Så siger han, det er sgu ikke mit problem, men han løsner livet snoren lige. Ja, det gør han. Ja. Hva? Hele tiden en positiv tanke. Hvis man bare, jeg siger, bliver smittet af 1% af den overbærenhed af voldeeffekten, så vil verden være et dejligt sted at leve. Volde en mand, der får 37 knivstik og stukket øjet ud og en jernstang i hovedet, som alligevel har overskud nok til at beundre teknikken. Det synes jeg er virkelig fantastisk. Man kan via Jens Gorbos hjemmeside, der dk-p1, gå ind og klikke, hvor der står Gorbos. Kan man få hele voldeeffekten. Så kan man downloade podcasten for det pågældende program, hvor Volde var i studiet. Er det ikke fantastisk? Volde skal også på det tidspunkt i vores program. Ja, det skal Volde helt sikkert. Vi har en hitliste over populær musik for de sidste 40 år. Top 10.000. Vi er nået til 9.989. Ja, tak. Og det er fra dengang Madonna stadig kunne lave musik. Det kommer her. Se hele listen også på vores hjemmeside. Det er det godt, også spider, ikke? Ja. Hvad er det? Ja, hvad er det nummer hedder? Justify My Love, tror jeg nok. Det er lige det, det hedder. Yes. Dejligt nummer, ikke? Beach Boys. California Girls. Ja, tak. Vi har vel også vores egen Californien i Danmark. Skulle man lave Danmark til de forenede stater, og det er der mange, der prøver, så ville området omkring Thisted jo blive sådan en slags det danske Pasadena, tror jeg godt, man kan sige. Hvis du sidder og tænker, der er der noget galt. Hvis de ringer til Kasper fra Thy, de sorte spejderes landbrugselev og husven i Thy, så det plejer til at ringe om fredagen. Hvorfor ringer det om tirsdagen? Det gør vi, fordi at vi sender ikke i morgen, vi sender ikke på torsdag, vi sender dog på fredag. Men det, der skete i fredags, det var, at jeg på et tidspunkt siger i samtalen med Kasper, prøv at høre, Kasper, vi har en aftale den 23. maj, det er den sidste dag, de sorte spejdere sender, om at vi skal sende op for dig. Så siger Kasper, den aftale, den er vist ikke helt konfirmeret og lukket endnu. Der kan jeg sige, at vi har lejet en flåde OB i morgen. Ja, og vi har catering. Peter Lovs, vores tekniker, har fået et hekseskud i ryggen af at pakke de teknologiske tasker med udstyr til vores tur til Thy. Mm. Så den aftale, den er ikke den er så lukket ud i lokummet. Den er lukket i allerhøjeste grad. Og det er det eneste, vi skal have stået fast med. Hallo? Hallo? Man siger ikke 2 sekunder, når man er i radioen, Kasper. Ja, hallo? Ja, hallo. Det er Anders Breinholt og Anders Lund Madsen fra det radioprogram, der hedder Sorte Spejder på P3. Du er i radioen lige nu. Flot fyr. Goddag. Nå, hvad er du ude at køre i, flot fyr? På en mini-lasser. Så er det med den på. Har du tid at tale med os et øjeblik? Ja, ja. Regner det i Thy? Ja, det gør det. Er det ikke Kasper, vi snakker med? Det er hans ven, er det? Det er Kasper. Kasper, sig noget, som kun du ved om Kasper fra Thy. Hvad? Ja, det er Kasper. Kan du høre det? Ja, det der er ikke andre, der vil svare så langt ud. Kasper, hvad har du på minilæseren? Ja, det skulle jeg da lige til at spørge om. Hvad er der bag i? Der er ikke noget bag i en minilæser, Anders. Det er ikke Kasper. Er det Kasper? Det er Kasper. Nej, det er sgu ikke. Hvad er der foran på læseren? Jeg er lige ved at køre noget døde svin ned til der, hvor Dagger skal komme og hente dem. Bliver det så sæbe eller viskelæder, eller er det noget, Kasper, man lister ind? Det er ikke Kasper. Det ved jeg. Jeg tror bare, det bliver brændt. Det er ikke Kasper. Det er Kasper. Nej, det er ikke Kasper. Anders, Kasper. Hold nu op. Hey, Gry, er det Kasper? Karsten, er det Kasper? Hvad? Det er Kasper. Kasper? Ja? Hvad hedder den pige, som du har et, det man kan kalde platonisk venskabsforhold til, som har været på sprogrejse? Charlotte. Sådan. Hvad er din mors fulde navn? Nanna Brun, tøj i pojker. Det er kraftedet med Kasper. Nå, kan vi så komme videre med den her samtale? Jeg synes, det er meget mere interessant, at Kasper kører rundt med døde svin på frontlæseren. Jeg synes, det er meget mere interessant, at Kasper, han lyder helt anderledes, end han plejer. Det er da, fordi han er meget, meget tæt på et meget fordærvet stykke svin. Det er han jo, hver gang han åbner bukserne. Nå, undskyld. Kasper, ja. Hvor mange svin har du på grappen? Ikke lige nu. Har du læsset svinene af, mens vi talte? Undskyld, den skal jeg lige have igen. Har du læsset svinene af, mens vi talte sammen? Det gjorde jeg lige før jeg ringede, og nu skal jeg lige have læst nogle nye på. Hvad? Der kom. Der var 6 døde svin der. Ja. Var det et svin, der røg ned i læseren? Nej, det var bare en container, der skulle på plads. Men Kasper, hvorfor er de svin døde? Det er et godt spørgsmål. Ja, der dør nogle gange. Sådan er det. Det, Anders, lær denne visdom. Og jeg gentager lige, Kasper, du kan godt læse lidt. Kasper siger, der dør nogle gange nogen. Ja, det, sådan og, er og det er jo helt rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Kasper... Har de været døde længe? Nej, det tror jeg ikke. Hvor længe er det? Hvor længe er længe? Men er Rigor Mortis kommet og gået igen, som man siger? Det tror jeg, det ved jeg. Når du, jeg ved når ikke, du, hvad det betyder. Jamen, det er dødstivhed. Når du hiver op i svinet, er det så stift? Nej, det skal man ikke spørge om i radioen. Skal man det? Det skal man nok ikke spørge om i radioen. Det var da dumt. Glem det, jeg spurgte om det. Kasper, ja. Den er svær at komme tilbage på. Okay, Kasper, så har jeg et spørgsmål. Ja. Eller har jeg det? Vi bare skal et stykke musik. Kasper, grunden til, vi ringer. Ja. Ja. Du lyder satme mærkelig i dag. Har du slugt hele? Ja, men jeg har kraftedeme også fået mig en slem forkølelse, eller hvad? Ja, men der er noget galt med den stemme der. Der er noget, og det kunne jeg høre. Ja. Du har nægtet, det var Kasper en halv time nu. Den arme mand, han prøver bare at læse nogle døde svin. Men kør de her kasser, dreng. Kasper, vi snakkede sammen i fredags. Anders Lund Madsen var ikke til stede i fredags. Nej, men jeg kan forstå, at du var ikke helt sikker på, at vi måtte komme op og besøge dig den 23. Hvordan står det? Nej, det var jeg sagde. Hvad sagde du så? Det var sådan, jeg opfattede det. Hvad sagde du så, min ven? Jeg sagde, at de havde aftalt noget, uden at jeg ligesom havde været med indover. Sådan er det, når medierne rykker ind. Ja, det er måske nok. Men okay, vi vil bare gerne lukke den aftale nu, Kasper. Hvad er det, der skal ske? Hvad kan vi gøre for, at vi får et ja fra dig? Lige netop. Jeg tror, vi sender hjem fra de gamle. Ja. Det lyder hyggeligt. Men er, det, altså, er, det okay? Er det okay med dem? Ja, ja. Nå, fedt. Men jeg tror ikke engang, de er hjemme. Ej, jeg tror bare, de lægger hus der. Hvorfor er de ikke hjemme? Hvad skal de? Ja, det ved jeg. Min mor, hun sagde, de kan da godt komme. Sagde min far. Jamen, så kan vi da også tage afsted. Altså, skal vi ud af det her læse det sådan, at dine forældre ikke er rigtig tosset med den idé? Sidder de så i Nissan et eller andet sted på en resteplads med noget kaffe, mens vi er der? Jeg ved ikke, hvad de laver. Det kan også godt være, at de er der. Det... Vil du ikke være sød i hvert fald at sige til dem, at de er meget, meget velkomne? Og vi også godt vil... Anders, vi kan jo gøre ting, så de også har det rart. Ja, men hvordan fanden gør vi det? Jamen ikke andet, at vi beder bare Kasper i venskabelig vending og siger, at vi synes, at det ville være meget, meget rart, hvis også de var der. Men at de ikke skal være forpligtet. Ja, netop. Ja. Ja. Kasper, det er sådan, vurderer du selv. Jeg synes bare, at det er synd at gøre dem hjemløse, bare fordi de er venlige. Ja. Er det så i orden, at vi kommer? Kan vi sige det? Ja, hvis det er... Ja. Ja. Tak. Klart svar, ja. Sådan. Ej, tusind tak. Det glæder vi os meget til. Skal vi have noget med? Ja, jeg måtte da godt tage de t-shirts med, I skylder mig. Hold Kasper, slap nu af. Vi ses den 23. maj, min ven. Ja. Har du svin på garden nu? Ja, der er to slagtesvin. Ja. Det sagde hun også i går. Hvad skal du lave i aften, Kasper? Jeg skal hjem, og så skal jeg hjem til de gamle. Og have mad? Hvad skal I have? Ingen anelse. Hvad håber du? Ja, nu fik vi jo hjerter i går, så det bliver... Men når mørbrød eller noget? Mørbrød også godt, men det er ikke så godt som hjerter, vel? Nej. Hjertet, det er bag. Det er ingen gang døgn. Vil du ikke hilse dine forældre fra os, og så have en rigtig god dag og køre forsigtigt? Ja, ja. I lige måde. Det gør jeg ikke ondt at sige i lige måde. Ha' det godt, Kasper, ikke? Jo. Ringer I på fredag, eller? Ja, jamen, det gør vi da. Og vi hænger på trallet, eller hvad? Vi ringer på fredag. Så ses vi på lørdag. Den gamle sang. Vi ringer på fredag. Det gør vi, Kasper. Pas på dig selv i himlens navn. Og god 1. maj. Skal du ud og strække i morgen? Ja. Eller ude med fanerne? Ja, hvordan er det? Jeg tror, jeg sgu ikke. Hvorfor? Det ved jeg sgu ikke. Ved du, hvorfor de flager i dag? Hvorfor man ikke flager i dag? Nej, hvorfor man flager, Einstein? Der er flag på grappen. Hvorfor er der flag på grappen i dag? Det er der, fordi at der er en, der har fødselsdag. Hvem er det? Det er... Hende der, hvad hedder hun? Hende fra Kongehus, hende der Benedikte, eller hvad fanden hedder hun? Det er så tæt på at være rigtigt, så jeg siger, at det er rigtigt. Tillykke! Du har vundet endnu en t-shirt. Ja, tak. Moin. Moin, min ven. Ja, moin. Kasper, vent lige med at lægge på. Han har lagt på. Pis, jeg vil bare lige have 10 sekunder, så det der hedder dead sound, eller clean sound, eller hvad det hedder. Det derfor man bare kan... Hey. Hvis jeg nogensinde skulle ansætte en i en virksomhed, ikke, så ville jeg ansætte Kasper også. Det vil jeg også. Han kan multitaske, han kan have flere bolde i luften samtidig, og han er til at tale med. Det er en fantastisk mand. Og han bliver aldrig stresset. Om lidt spiller vi lige en enkelt omgang til det, Spingo. Vi kaster os ud i pladen fuld lige med det samme, ikke? Ja, det gør vi. Her er et nummer, jeg godt kan lide. Jeg er tosset med også. Det er lidt i allen der, ikke? Lidt i allen og nummer, der hedder Smile. Mm. Det her, det er DR's Big Band, verdens bedste big band. Og introen, kendingen til vores quiz, der hedder Tillids Bingo. Du er sgu da smart, mand. Sådan. Kan du høre, hvad den blæser til? Hvad er det for en? Det er trombonen, ikke? Er det en trombone, eller er det en traktion? Sådan igen. Ikke den der. Den, der kommer nu. Det er... Det kan godt være, men der er den der lokums... renser ud foran, ikke? Småbånd, ikke? Ja. Det sidder så meget lige i sporet. Jamen lad os lige... Skal vi ikke lige høre det hele en gang? Det varer 30 sekunder, så skal vi bare lige høre det uden. Jo. Vi snakker altid ind over det. Det er næsten synd. Det er synd, ja. Det er sgu da smart, mand. Jeg havde håbet på, jo, ved at vi spurgte Big Band, om de kunne tænke os at lave underlægningsmusikken og jinglerne og sådan noget til vores program. Mm. At man havde været så heldig, at man da måske var blevet spurgt, om man kunne tænke sig, nå, de sorte spejdere, I har hjulpet os. Kunne I ikke tænke at hjælpe os med at hjælpe til de der Letterborg Slotskoncerter? Ja. Men nej, se, vi tager da Hans Otto igen. Ja. Der er vi altså ikke fine nok endnu. Nej, der er vi ikke. Men man må tjene sine spore, mens man er grøn. Og gå op til troet, mens patten stadig hænger langt. Du. Ja, og over høet efter æsler. Efter væske. Første tal i dagens udgave af Tillids Bingo er 71. Vildt nok, man kan hedde Winnie, både at være en mand og en kvinde. Ikke? Ja, og Gert. Ja, men jeg gad ikke være kvinde, der hedder Gert. Man gad ikke være en mand, der hedder Winnie. Og dog. Hvis man ringer ind i dag og hedder Vini, så vinder man dobbelt op på t-shirts. Modtaget. Næste tal, nummer 14. Hallo? Bingo. Ja, hvor er det fantastisk. Ja, der blev sagt bingo, men det var fordi... Der blev sagt tillids bingo. Ja, blev sagt, ja, modtaget. Hvem taler vi med? I taler med Maria. Goddag, Maria. Maria. Goddag. Du har vundet. Du er sgu da smart, mand. Det var dejligt. Og velkommen til programmet, Maria. Hvor ringer du fra? Lige nu er jeg i Kolding. Oh, sand. På vej hjem fra arbejde. Er du klar over, at Kolding er de 6 byer i Danmark, der ligger under havets overflade? Nej, det var jeg faktisk ikke. Det var jeg heller ikke. Det var noget, jeg fandt på. Nej. Er det Maria eller Maria? Maria. Maria. Men det er, fordi man er i Jylland, ikke? Mm. Hvis du havde været født i København eller i Korsør, så havde du heddet Maria, ikke? Jo, lige præcis. Ja. Men Maria, må jeg spørge dig om noget? Det må du gerne. Hvad laver du til daglig? Jeg arbejder som indkøber. Oh. I hvilken virksomhed? I en virksomhed, der hedder Decoy. Decoy? Eller nærmere betegnet HB Tekstil, men et mærke, der hedder Decoy. HB Tekstil, nu med Decoy. Ja. Og er det arbejdsbeklædning? Er det dagligdagsbeklædning? Er det leisure? Er det fritids? Jeg sidder og laver børnetøj, børnebodyer og natdragter, og jeg laver nogle skinhandsker. Til børn? Så det er sådan, ja, nej, til voksne. Ja, okay. Ja. Og hvad for inden for disse kategorier er den mest... hvor sker der mest PT? Er det inden for skinhandsker, eller er det børnebodies? Det er svært at sige. Det er sådan lidt blandet. Bruger drenge body stockings nu? Ja. Det gør de. Det de bruger rigtig meget body stockings i de små alder, jo. Ja, det gør de. Og hvor gammel bliver man, før man lægger den fra sig? Anders, jeg kan se, du stadig har din på. Ja, sådan 2 år. Nå. 2 år gammel, så bruger man ikke det mere. Nej, okay. Er det mærkeligt at gå med blæ, når man er 35? Ja, det tror jeg, det er. Okay. Maria. Decoy betyder jo lokkeand. Er det noget, man bruger? Nej, det betyder lokkedue. Undskyld. Lokkedue. Det er også meget pænere, faktisk. Maria. Maria. Maria. Ja. Maria, hvor bor der ligger jo snart, ligger jo snart en børnetøjsforretning på. Det er som om alle kvinder der har været gravid. Og dem er som kan sy lidt selv, så er det sådan lidt. Ej skat, jeg har bare fået en her god idé. Nu er jeg alligevel syret og syr af børnenes tøj selv. Skal jeg lave en butik? Der er en her fede butik hernede i kælderen. Der er sådan et kælderlokale nede i Nordfrieren. Det skulle være rigtig fedt, og så kunne vi kalde det Kamono børnetøj. Eller smyrlingerne. Ja, og så ville det bare være herresejt. Her og Poppers så sælger du til alle slags butikker, eller har jeres egen butikskæde, og dermed er de butikker med de kvinder, der selv laver deres børnetøj, jeres konkurrenter til jer? Vi har ikke vores egen butikker, nej. Vi sælger til andre børnetøjsbutikker. Mm. Så vi er sådan lidt over det hele. Så I er glade for, at der findes en 7-Eleven og en børnetøjsbutik på hver andre hjørner? Lige nøjagtigt. Rigtig glade. Og hvor produceres tøjet henne, Maria? Primært i Østen. Mm. Maria, tror du, at så vi... Så det er Kina. Kunne vi måske... jeg spørger måske, om det er rigtigt nu, Maria, men hvor højt på strå er du i virksomheden der? Som indkøber? Er du chefindkøber? Maria er du... Så der tror jeg, hun bestemmer. Hvad spørger jeg om? Det, jeg gerne vil spørge om, det er... Jeg er glad for, at du gerne vil have spørgsmålet så frit. Det er, vil det være muligt, at I som ene producenter i verden fik rettighederne til... at lave en De Sorte Spejder børnetøjslinje. Eller body, bare en bodylinje, ikke? Bare en bodylinje i sort, hvor der er det... Altså, det er jo bare en bodystocking, bare i børneud... Eller, ja, som også, et kæmpestort M. Bare med monologet. Altså, ja. Lav en sort body, som var det en De Sorte Spejder t-shirt. Ja, og så om på ryggen. Ja, det kunne godt lade sig gøre, måske. Hvorfor siger du ja, fordi og måske? At Maria det, skal det, jo lige det, vente. Det kan jeg jo ikke. Ja, jeg skal jo lige undersøge det først. Og hvad men, siger de jo i Kina? Nej, men så ringer vi da til... Så, hvad hedder det andet børn? Så Pelle Pelle Kalkani, hvad hedder det? Pelle Pelle Kalkani er de, ikke en seriøs spiller. Nej, hedder de det der, hvor det er sammentrækning af de to kvinders navne? Topsy. Den ene er desværre ikke mere. Det er en frygtelig historie. Katvi, ja. Vil du så ringe til Katvi? Vil du spille Katvi ud mod Decoy? Decoy, I får budet først. Og hvis I... den arrogante holdning, Maria, ja. Du ligger for dagen her, så kan jeg sige... TikTok, inden klokken er 16, TikTok. Så skal vi have et svar, ellers ringer vi til Katvi. Ja, og så... Og det, Leon. Nå, du vil altså ikke have idéen. Det er det også. Nå. Jo. Men Maria, så ringer du ind for at vinde Sorte Spejder t-shirt. Og du kan åbenbart ikke lide vores t-shirt. Hey, hallo. Hun sagde jo lige, det er orden. Nå, det er godt. Jamen, det er orden. Det finder vi ud af. Maria, har du en kæreste, eller er du gift? Jeg har en kæreste, ja. Hvad hedder han eller hun? Han hedder Niels. Er det med IE, eller bare er det ikke lige? Det er bare NILS. Lige ud af landevejen. Og hvad laver Niels? Han læser. Han er i gang med sin kantmærk. Oh. Så jeg bor sammen med en studerende. Ja, på 12, på 12. år, ikke? På 12 år. Har du nogensinde tjekket, om han studerer? Nej, det har jeg faktisk ikke. Han tager afsted hver morgen. Men jeg tvivler en gang imellem. Ja, lige præcis. Og så sidder han med sin madpakke nede på Vejlehavn og kigger på skibene, der sejler ud ind. Og så kommer han hjem til, ja, Marie, jeg har studeret. Det har været hårdt. Det er noget, ja. Hvad studerer du egentlig? Det er noget kantmærk. Jamen, hvad er nærmere? Ja, det kan jeg ikke komme ind på. Lige nøjagtigt. Sådan tænker jeg også. Hvor gammel er han, Marie? Han er 25. Og hvor gammel er du, må jeg spørge om det? Jeg bliver 25 til sommer. Nå, okay. Så er det jo også på tide, at han snart får noget rutt i, som man siger, ikke? Jamen, det er da også utroligt, at han skal forsørge. Jeg håber også snart, han er færdig. Ellers kan vi jo sikkert godt bruge ham her på programmet. Vi har jo taget filosofen under vores vinger. Det tog jeg ham 14,5 år at læse til filosof. Og se, hvad han laver i dag. Det hele hænger jo godt sammen. Ikke? Ja, det gør. Der er faktisk synergieffekt i det. Har næsten nogle planer, hvad han vil med den uddannelse, som han har tænkt sig at færdiggøre? Jamen, det har han. Han vil gerne være konsulent. Jeg skal love for det. Hold da kæft, han har taget røven på dig, Røge. Hvis han pludselig siger, at han gerne vil have noget med mennesker og sådan noget, så er det altså, så begynder lamperne at blinke. Hvis han siger noget med coaching, så smider du ham ud. Ja. Ja. Men hvor længe har I været sammen? Vi har været sammen omkring 5 år. Mm. Så er det kærlighed. Ja. Jamen, det er det. Er der småfolk? Er der småfolk? Nå, der er også kommet småfolk til. Ja, det var der nemlig. Så har han jo klemme på dig jo. Jamen, det har han. For I er god personalerabat i Decoy. Det gør vi. Ja. Det er det samme også. Det er det samme, vi gør i DR-butikken. Det er rigtig, rigtig fedt. Det er et dejligt sted, og vi kan da godt udveksle, hvis det er, Maria. Ja, hvis det er. Så vil jeg da gerne gå ind i DR-butikken, fordi at, der er enkelte personer derinde, der er så rare, at de bare er så smilende og glade. Så tænker jeg på, at så kunne jeg jo godt lave en aftale om med dem, at så køber jeg derinde med rabat. Med rabat. sender til dig, og så decoyer du den anden vej. Det ved jeg ikke, det er vendetjeneste, Anders, men jeg ved ikke, om det er periferien af, er det tilladeligt. Jamen, det er også rigtigt. Men vi kan sagtens lave en aftale. Mm. Men det er lige godt, altså, det skal vi ikke med. Jeg vil bare gerne lave en aftale med det der sort spider t-shirt. Jeg synes, det er en god... Nej, ikke t-shirt med bodies. Ja, bodies. Jamen, det må vi lige arbejde videre på. Jamen, tusind tak. Vil du have den, eller vil du ikke? Maria har sagt ja. Hun kan jo ikke sige længere i radioen, fordi der er så meget med økonomi. Ja, ja. Hvad skal de koste? Hvor store skal de være? Skal de stå på nummi eller foran, ikke? Det er jo det. Maria, du skal lige aktivere dit blinklys, for Anders, jeg skal gætte, hvilken bil du kører rundt i. Og jeg skal spørge, inden du gør det. Er det en firmabil, eller er det en privat bil? Det er en privat bil. Modtaget. Vi er klar. Ja. Er I klar? Ja. Kan I høre det? Åh, ja, det kan du tro, vi kan. Jeg ved også, hvad det er. Det er faktisk det er et meget smukt blinklys. Må jeg have lov at gætte først? Mm-hmm. Jeg gætter på, at det er en Volkswagen Bora, og jeg tror, det er den med hækspoiler. 2.0. Jeg vil sige, at det er også en Folkevogn, men det der, det er en Fox eller en Polo. Jeg vil sige, det er en Polo. Det er en Polo. Større, Polo 5 dørs. Er det jeres bud? Ja, Polo 5 dørs. Det er en Ford Mondeo. Nej! Jo. Nej! Er det den nye, ja? Den er fra 2001. Så er det heldigvis ikke den med, hvor man har taget S-Max-lygterne, som ikke rigtig helt passer, men man har sat de bare ned i med en hammer. Ej, for pokker, den burde vi have gættet, Anders. Maria, du har vundet en af de sorte spejlere. Du har vundet to. En til dig, Niels. Ja. Det lyder dejligt. Og du skal sende en mail, og så skriver du satansyngel@dr.dk, og så emnefeltet, der skriver du Katvi. Ja. Og dernede under i selve mailen skriver du navn og adresse og størrelsen på de t-shirts, som dig og Niels skal have. Og så skal du køre forsikring. Ja. Tak skal I have. Og så skal du kramme Niels og hele familien. Ja. Det skal jeg nok gøre. Og tak du for skal godt hilse ned i Dikøje. Tusind tak, Maria. Og kør. Ja, det er i orden. Ha' det godt. Hej. Hej. Så hører vi noget musik frem til nyhederne. Ja. Og så siger vi farvel, når musikken er færdig. Det gør vi. Er det Lionel Richie, det her? Mary J. Blige. Opsan. Mary J. Blige, No More Pain. Yep. Ja, tak. Kære lytter, det er sådan, at i morgen, der holder vi en velfortjent fridag, eller det vil sige, vi er på arbejde, men vi sender ikke. Det gør vi så heller ikke den 1. maj, fordi der bliver der sendt pokalfinalen mellem Esbjerg og Brøndby direkte her i din radio. Men så kan du godt regne med, at vi er tilbage på fredag. Ja. Med en lille ekstra udsendelse. Det er bare, vi overholder jo bare vores aftaler og sender også på fredag. Så det er godt nok. Og med det, så vil jeg lige sige, have en god 1. maj til dem, der skal fejre det på torsdag. Og Christian Himmelfart til dem, der skal fejre det. Ja, også på torsdag. Ja, og så er der vel ikke mere at sige til det. Der er ikke andet, end at begynde at glæde sig til at høre honningen flyde af æderen for Andreas Hall her på trapperne. Der er mindre end 10 sekunder til nyhederne. Og efter Andreas og nyhederne og sporten, der er det Mondo i dag med Huxi. Og muligvis også Maria Iben Søjten Kapøjten Parføjten. Nu klokken 16.